حالکینا پینجیوز کی تقسیم دے تفصیل دے تقسیم دے تفصیل زویا بارو گورا کیجی ستا تقسیم و تفصیل تسو گوری ستا تقسیم و تفصیل تسو گوری بار خو بل سکیجی دے بار تاو گورا سر گرانا کا نو بیا داغی مناسب فتو آر کنا سیہدیہم طریق الحالکین فاردانم نددون مخوارا شیخ الاسلام تو لعنت تی پتابانی داتت شیخ الاسلامی مفتی اعظم سے تو ولعنتی تد دی مفتی اعظمی فاردانم مختنوارا حتی خوزو فی حدیث غیری تراغی چنن حضی پا بیان بلکہ دا خبر اپری دی نورت بیان کی نو خبر سرکو او کچری خام خایر کتان شیطان دا خبر دی پکر کنن دا مجلس راغی کینے نو سرا پس دا نصیت کولونا پی کینے نو پس دا نصیت کولونا سرا دی قوم ظالمنا دا سویل کیو پکارو کنا فلا تقعد معاهم بعد الذکران نو دیتا سزروتو مع القوم الظالمین علتیو خو تسجیلا للحکم و تعلیلا مکنو سرا چری بیاوم اولو سرا مکنو دا دی ظالمان ظالمان عارضی ندی قوم دی قوم پخپل ظلم بانی ٹنگ دی پخپل مسئلہ بانی کلک دینو پری دینو فلا تقعد مکین سرا داولی لا یؤمنون دا نمانی کار سورا بیان چکیو تندے بو چنو دی که دا احتمال شتے نو دا احتمال دا احتمالی راوتے دے ادائی پریخی دا خوز ما صفا و دعمات کدر ادائی پریخی دا الیقینو لا زول بشک دی دا پریخی دا ادائی پریخی دا بین هما امور مشتبهاتن لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه دا حدیث پری خودل او دا یقینیات و کلیات پری خودل اپا ما احتمالات پس روان شو دا احتمال لے دا احتمال لے مولانا تفوس چوک او منطقی مولانا تفوس چوکو استاد جی کوئی تا منگک ورزی دل لے چه دی بچو کمی مر لے پکیتا یو سات غلے و غلے و غلو وی سنگر غختے دے کی شوز غلو اجو وی دنگل کن زال لطار غختے دے وی دے پتہ خونیش تے دے دا پتہ لگول غانی کرا سو حکم پتہ لگی چی سو دی دانی پتہ لگولی چی پی شوز غلو اور غخ اتاو سو وی دنگلو تا اکنا اسی دا اللہ پا خطائی بانی تل لے اکا پا قصد ارادہ بانی دنگول لی حدیث سر حکمونو کی اختلاف را دی ابل ادا چه دا دنگلی تخصی دلو نو دی مولو که او گیو نو دا پتا لگول غاریوس نو حکم و لنور دی نو دا احتمالاتی را شروع کرو دا صدو تی کدسی و شولا کدسی و شولا اللہ بیدینی همیشا پا نرما لندا امامولی طریقه را زی اول نا یو دم پا زوانه پا زور بیدینی نشی رات لی چه زوان شکل بانی پا زوان شکل بانی بیدینی سرگندش چه جنکر او باسته اوست دا بوزی دا سکولی نشی دا پا نرما پسته بانی پیسه ورکو پا پرده کی بایی پینز وقتا موزی کهی ای پا دیخ پول وراقو که با گرزی نو دا برو رو امخته کی عدد کی نو بیا با تو خوخم نده چه مرکزی دفتر تلار شو او دا غزین خبر از یاتا کرکو علی کلمی کلکو نو مرکزی دفتر نو ماسیری تیو رسی دارو لامان تا دا غزین رواق لی وی دارو الاسلام تا نی دارو اسلام تشتشی ری اسلامی آباد تا من دخلهو کانا آمینان علا حساب و علا کتاب آل تا چه سکه که شراب دی که نور سارامی توبونه لا حساب و علا کتاب ازاد ازادی دا نال تیو رسی الازی دا دست رو رو پا دمه روانده پا دمه نا سوار پڑن بیزل باندی غط واخلا که دا نا لطه بطکای اکتا بارا دوار طرف تو جایری شی چلو بای دا کار نکی اول اسی دا سلاس کیونی سی رو رو رو رو بدوی وازمی بیاده سی گوتا قدری را کاغی شون دیو سوی تو کی نا سوار او بواتی رو رو رو رو نو شرعین وڑای لراشی بیا نو بیا دا ایگ دی نو بیا آل رازی پیوزل نرازی هر باطل پا نرم پوست خوشنما رنگ بانی سرگندیگی نو رو رو اولا گت گت اولا پاوڑای دا ما من سیتین اللہ و هولاوها اخیاتون و بنایات نو سو پسی نوری را شروع شی اللہ بیا رازی پا عارضانم ندادی ظالمان نشتے پا چابانی چزان بچ ساتی من حساب اہم ذمواری حساب داغو من شہین سم اشتے علاقہ کے عالمان اغت نظان ساتھی خلاف کے ردی کئی ذمواری پدو ندا ددو ذمہ خلاص ادا دو لبا اللہ ددو دے اجر ور کئی اچھے سو کی مدیان دی زور والا دی ددو پی وس نرسی محاسبہ داغو سردا وہ لبا سدا ور کئی دد پہ زلس و جی خپا دے پہ اللہ با دیا جرور کی د پرزول اتنی پلکا اولی پرزول با علکی چی قوت دا ساعد دی اجہاد کولی شی مرگری دی سر علکا نچی دا نی نو بیا پا قلا رکینا اللہ تا سرگند دا چستا دا وسن بار دا بیا نشتے پا دوبان پا چا چی زان بچ ساتی دو سر دا ناستے و لارینا بچ ساتی زان دا دو سر دا مرگرتیا دا کولونا احساب اخبر زمواری پورا کئی من حسابهم ده حساب و جمواری ده ده بیدین و ظالمان نیسم لیکن ده پدو بانی پند و نصیت دین بخلو ننیسی بیان بکی مکوه ده خبر خنده داولی لاللهم یتقون که دیشی چدا و سخلق و سنبچی خبری تغواره کیری پرید آغا توک ذری اللذین اتخذو دینهم لاعبان و لاحوان سورت مایده کم لستیو پرید آغا توک چی دین اللہ بگنلی دینہم لائبان لبی و لہونا و عبسکار و غررتهم الحیات الدنیا دو ککڑی دی معمولی جن دینی سگن لے دے مل دے حج دے روجہ دے زکاة دے کلمہ دے اوراد دے وظائف دے دین پورت دین نشت دے نو بزرگ دے دے زمانے او دا تبلیغونو کی گردی اچھے گرفوس کے چار تای بینک منیجرم سیب دا اللہ لوی فضل منیجرم اتخذو دینہم لہوان و لعبان دین تا لبی گنلی چستا زڑ غواڑی نواغی کی با نکای چیزل دین غواڑی نواغی کی با دین کای لاحوان والای بان لاحوان والای بان جنه تا دو تو پا ضرورتون کی اجازت شتے بشری تا قاضی دی اجازت شتے پس شرطون و قیدونو باندی نددین خبر از جا تکرا دینی لاحی با لاحوکا جنه کو تا اجازت تا چبا روزی خپلکار کسبو گی پردول آنڈان سر دلاشی پرده دی کئی جنکو تا اجازت تے چاگر دا دنیا تا کار کسبو کین اجازت تے چاگر دا داغر دا چوبون پلاس توبالی ٹیمون دیو چلی جنکو تا اجازت تے چی دیدن امریکی تلاشی تفریل آو سی اللہ پردہ بکی دا تک او سردتو پردہ بکی امریکی تروانی پردہ بکی زڑو کی آغا غوثی دی چاگر که ٹولا بے پردے او پردہ بکی پردہ بکی دو پٹے پر زانا چولا اپوزے پنکرے دا امبخ ٹوخ کاری گیا پردہ بکی وہ رکشی پردہ وائی تسجیتا تسجیتا پردہ وائی بلکل پردہ اکڑے دا مکمل پردہ دا بلستونو کے زان غختے دے او پا یو کمرکی غیری محرم سر دے دیکی دل جائز دی پاتی کی دل لا یخلون رجلن بمرآ نبیو دیکی انجیوز کی دا کسب شورو دی وی ڈریور سر بشپا کئی اوٹل کی بشپا کئی افسر سر بشپا کئی دمر پردہ لوکا چی بڑستنی تینا چاپی رکا روا دی دا نو دا منظری نگوی دا یو طرز ذری اللذین اتخذو دینہم دو دین نا لبا جوڑا کرلا توکا تینا جوڑا کرلا گپی تینا جوڑا کرلا ادو ککڑی ری معمولی جن ترقی پا کار دا ہوئی ادا دا ترقی دار دے دے ترقی دو ککڑی دی غررتهم الحیات الدنیا ذکر بی انتم سال بیانو که ده تنسیتو که ده خبرو ولی او بانی ویشی گرفتار بکره چی بنده پاگه چی کریو ده چی سکرینی پدی بس بانی ویکیگی انه بایدل رسیو آدال لانانو توک مددگار نخلاص اونکه و این تا دل کل آدل که بدلور که از قسم بدلا جرم تاوان نشیغ سلیتی ندغه دی اوبسیلو چینو لیشوی دی بما کسبو پخپلو کلو بانی دو دو پار شرابو من حمیم سکل دی دیشی دلو بو شراب من حمیم اشی دلیو با سکل اللہ با ارکولے کی ددل تم دا کار کرو کنا آزاب دے دو پردار دناک دیتا چلاشی نو شربتون دی بوتلی دی ابیا شرابون دی دید پارتلی دی شراب من حمیم آلتا اشی دلیو با دیولا او بل طرف تا آزاب علیم دردناک دردناک ان کی عذاب بماکانو یک فرون مخیوی ازا القوم الظالمین ظالمان دی دلتوی بما کانو یک فرون دو ظلم نا کفر ترگن سو ظلم و رسو کفر تاو رسید لاری کفر تا جوڑا کرده دا غا وجه دا چی دیر پکی تدا سی دی چی اغا بیدین شو پیرنگیان شو تاریخ اس منگ تیار دے معلوم دے رہا تھا جو کمی جی نہ کئی این جی او سر شوی دی آگا پیرنگ شوی دی آگا یہودنی شوی دی پلار تے نہ دے خبر مور تے نہیں خبر خاون تے نہیں خبر چمڑشن والا پتولی دا پیرنگ شوی وا ادا یہودن شوی وا کرا کی جنے وا مڑس وا پگو انتظام کو پیرنگیان را لگا دا زمونگ پا دین دا منگ بے خستاسو پا دین دا ویدا اگو وی ندا ویدا وی گوارے پرتوک تیو باسای او در نو گوارے چیزا منگ مہر پی لگی دل لی وی قتل مہر پی لگی دل اگا پختانو کلک شوی نا منگ تاسو ندر گو پا زوری تینا پاتی کلا دیر کی دا سی واقعات شوی دی دیر دا زن خبر ندی وی روپی راولی لارا در لگی مر شا دین جوز روپی ماخلا در لگی مر شا این جوز تخپل لور خور ما والا کوا این جوز والا تا می والا کوا می شرما و می بیزتا کوا کلی و دا علاقه تباهی مرا والا چی او دی کتا گشتا کرن و اغا و پس اونو زن سر کتا گشتی که سبا دا وست کوا کتا قابو کرن بیا بند قابو کی بیا پلاس نشرا وسته پریر دا خلقو چی سکی کی با لهم شراب من حمیم و عذاب علیم سزا دولا سخت سزا دردناکا که ان کی اللہ با سزا اور کی دلگو ان تفرید سورة الانعام پرد دا اشراکو پرد دا اقسام دا مشرکینو اهم او جامع سورت تے ذکر طول پیوزل از فرشتو پا مشایعات کی را غلی دے دا شرک اقسام د مشرکی میں بیان کری تفصیل سرا ملل و نحل عقائد دا دنیا دا خلق و ادیان فقالو یقولون سرا مشرکین زنی آغدی چدا اللہ رب العالمین یو صفت پا انسانانو کی منل مڑو کی اجوندو کی خو خلقو کی یا بد دی خو تخخ کاری دا سنی آغا دی چاگو خدایی صفت الهی صفت سپوگمائی کی سطورو کی نور کی منل لے سنی آغا دی چاگو دا اللہ صفت او صفت کمال فرشتو کی منل لے ساغ اچھے پا جناتو کی گنلے و منل لے دا غٹ اقسام دی نور بے حد و بے حساب دی فدا سی چیزونو کی خدای صفات منل لی خدای تعظیم و لکڑے لے شاغا دا انسانیت دا عقل نم خلاف دی وچی بیدی نشی نو عقل یوم ختم شی اوبو کے ونو کے لیوگانو کے نور زندسر کے گاڑی پہ انجن کے شادو منگک مار لڑم سمسارا نختر ونا د پیوت ونا ددی تعظیمنا عبادتون خلقو کردی از خدایی صفت مظهر و نمونی گنلی از شرک که کم اقسام دی ماغی یو یا دو پکیتا منلی دی رد دا مشرکین و رد دا اشراکو دا دی صورت امتیازی مضمون دی اغیر سر رکن و زور و نیم ذکر کردی کمال تمامیت با الرازی صرف قانون دا محمد فرق بین الناس بانی بندیان تیر شی نو کفر بزال لدین شی اسلام بزال لدین شی دا کفر بزال لانداز شی دا اسلام و دا مسلمان بزال لانداز شی شرکت و افتراق با شرکت او گردون بران شی زان زال لبشی نو قرآن دیو جن تفصیلو کو چی نوی نوی بیدینی سرگندیگی خلق اغیسرا مرستا کئی کومک کئی سو کلا لاری کسی گوری دی خلق سر رابطہ انو ساتائی اشراکو کی دی صلور وارو شرکونو غٹو قسمونو را دیو کو واقدار اللہ دے لہو ما سکنا فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم واقدار اللہ دے انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم واقدار اللہ دے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم دا سنتا عالم الغیب اللہ دے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون واقدار عالم الغیب پیغمبر ندے لا اعلم الغیب دا سنتا عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو بلن پاجتن کی تما و یرکول صرف سے و صرف دا اللہ حق دے دبر چانو اغیر اللہ تدعون بل یاہ تدعون قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا تدعونہ تضرعا و خفیہ عبادت حق دا اللہ دے نحیط ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاء نیل بینات دلتا مسئلہ دا شرک فی الدعا بیا ذکر کئی درم زل باندے غختن پا جتنو کی رمضت کول حق دا اللہ دے مخلوق کی غور مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغا خوی عادت اغا بیانی وی خلق تداسی ہوا منگ دا برچان حجتنو نشو غختے وایا دوتا ایرا مدد کو پا جتنو کی سواد اللہ نا آتو چو فیدنی شراکول نقصان رسول شی زو دیر تمکم چا اللہ نی مقرر کرن دینی شکولے زو نکم سا تعظیم ادب چا اللہ نی مقرر کرن نقصان نشی رسولے یا بنیا پیغمبر السلام پل روڑ تا ترزوی عبداللہ تا خونہ کی بچیا تا تا خونہ کم دا دا تویم چسا اللہ کی آغا کی گی مخلوق طول سکی اللہ نکی نو نکی گی دا یقینو کا احفظ اللہ یحفظ کا دا اللہ دا دین خیال ساتا اللہ بستا بچاو کوئی او خیال ساتا تجد ہو تو جاہا کا اللہ با مخ کی مومی عبر سر نصرت کی او دا خون تو مکرلا طول مخلوق غنشی نقصان در رسی لم یذروک الا بشیئن قد کتب اللہ لکا علیکا طول مخلوق فیدہ در رسی چی اللہ نی مقرر کری لم ینفعوک بشیئن تا تا فیدہ نشد رسول چی اللہ نی مقرر کری مارت دا اللہ پلاس کری ضرر دے وکا فیدہ نمنگا نمنو انرا مدد کم او شمنگا واپس روان شو واپس و پندخ پلوبانی پس داغینا چه پسم روان کریو اللہ دا ارتداد دے کوشش دے کئی کنا یردوکم بعد ایمانکم کافرین پس دے ایمان نبیا کفرتین تطیعو الذین کفرو یردوکم بعد ایمانکم کفارن کافر کئی ہم بیجنے تم گردی نمونگا بیجنے تو گرد پو پندو یعنی مردودی خبری تا پاتشوی دین تا پس تا غینا چا اللہ پس مروان کریو او دلیل متقین کتاب را غلیو او منگ تا دی سمی خونا کرد منگا او منا سوالم کرد دی اہدین السراط والمستقیم شو پشاند آغا چا چر غلوی شیطان پیریانو جناتو پز مکہ کی ملکی حیرانی پریشانہ مرگری آواز کے دیتا پترف دے ہدایت منگل راشا عربو کے دا دیرو وسم زنو دینو کے دی جناتو اثر تصرف دیات تے میدان بانی بروانو قافلے سرن یو بستر کی بٹھے بٹھے کڑے اپو بل طرف بروان شو پیرے بیولید اپو بل طرف بانی بروان شو دو بو توازونا کول اگاو پا خپل مخبان دی روانو منگ پہ سرا دا کرا چی پیریان و اثر ختم شتن و نالبا واپس راتا دا ایلی دلی کتری خبری دی او آمی که دی دا دیو جنوی دا غصری پشانتشو قافلہ پریدو ملگری پریدو اللار پریدو او زال لیوازی جنات پا خون روان شو قافلہ دا انبیاء پریدو جماعت دا صلحاء پریدو غٹ الار دا قرآن و سنت پریدو علیوانو پا سی روان شو دا کارو کو دا خو زمانگ نچرتا نکی گی ملگری آواز کئی ایتنا منگل راشا پا طرف دا ہدایت پیغمبر آواز کئی زماو منائی اصحابانو تبوی زماو منائی اعتمو بی ولی اعتم بکم من خلفکم روست دستاسو منی قرآن خون کئی واتبع سبیل من انابا الی منیبینو پلاری باندی روان شد ندا پریدم نشم پریخوی وادا یقینی خون دا اللہ امغد سی سورہ بقرہ کی آتا سلسے وصل شل ان الہدا ہدا اللہ خون دا اللہ امغد سی نستاسو تو اے زیم فرقائی ناجیا بل را پاسی آغا بڑی اولی دیو زما دا فرقائی ناجیا کتاب پلاس کے رسالہ پلاس کے پوسٹر پلاس کے نظر دا ٹولی خبر پریدم هو الهدى خون دا اللہ دا حقا نو آغا منم آغا خون چاپ دریا را غلا دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ امونگ تا خون شویدہ چی غاڑا کیدو قانون تا دا اللہ رب العالمین مونگ تا ویلے شوی ادرو آئی موز ادرول دمانزد دا آداب و شرائط و سر را دی رسول علیہ السلام وی سو صفوفکم فا ان تصویت صفوف من اقامت الصلاة صفونا نیخ کئی تراس سو یو بر سر جوخ شئی صفونا سمول دمانزو پا کارونو کیا ہم کار دے من اقامت الصلاة سو صفوفکم اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم صفونام سم کئی درس کئی خلا پرین دے کنا اللہ بستاسو ضرون دیو بلنواری لکا سنگ چی صف کے کا گئے زڑونا بمدا سکھا گئی کی دعا کرے دا من وصل الصف وصله اللہ ومن قطع الصف قطعه اللہ کیا سے صف یو دے کو متصل کے خلا پر نخوا اللہ تی رخل مرادون سر یو دے کا اور کیا چف پرے کا فرق راوس جدائی پہ کہ تراوس ترا اللہ تعالی دے مرادوں نہ بیر تکا خیریم کڑی دی نو دعائم کڑی دا ضروری دا دا دمری پوری عالمان دی کری دی صف کے دیشتے یواز ادری گی وی مزدی نکی گی آل زواہر وی عالمان وی مزدی دا گناہ سراوشو خون دام کڑی دا صف کی رستو یوازی نو زان سر دا مخین یو سڑی را رستو کلاس پہ کی دا ارا رستوشی نو دوالا باشای او دا آلا چی آغا پا مسئلو پوئی چی آو دا سیدا مسئلہ نئی پوئا تا پلاس کی دیو ارا رستوشا موز که او بر سر پردولو رو دریو اوی بز موز پل خرابو ما اول پا مسئلہ پو اول غواری دا اولی چی اوتن پاتی نشی یوازی پاتی نشی نو صورتم دیوازی ما جوڑوا اقامت و صلات بال را دی یو سب پورا دے بلکہ ادھر دل گنا دے ادھر او چی ادھر آئے موز موز دا اول نا ترخیر اللہ دعا دا زاری دا دا اللہ زاری او دا اللہ دعا دا منظر پر شکل بانے ادھر آئے اویرے گئے دا اللہ نا بل چاہتا دا موز غانی تعظیم ہونا کہے ام اللہ دے آگا چاہتا رب تبا گنڈول اشائی اولو سم دلیل ایکی آگا دے پیدا کری دے اسمانون آزم کا بالحق دا پارا دا دین حق پس سبب د سرګندولو او د درولو د حق هغه حق څه شی دی اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه قانون د الله او درو په غونډه باندې ا دې کډر ډل کېګم او کله چې با وای الله شا نکی شی با قول الحق دا ویل د الله دی بالکل کرا قوله الحق مبتدا خبر دی یا قوله مبتدا دا یوم یقول له کن یوم یقول کن فیکون قول دا اللہ فکر کمر دی چی بوائی کن فیکون کن اشیبانو دا غدے کرا دنیا کی خلق کو کراو نمنا دا بلچا قول سرمانی دا بلچا حکم روز را روانا دا یو اللہ فیصلہ با چلی گی دا بلچا نا ولی بات سیدہ دا اللہ کل چی با پوکے اکنے شیش پہلے کی پیجن کے رے پغیب و ترگندوانی امی کے وغیرے رے حکمتن خون خبردار سلورم دلبان نفذ علم الغیب را للا یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکبون لا اعلم الغیب عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم سر او دا شنت عالم الغیب و الشہادہ و الحکیم الخبیر اشراق سلور وارا تفصیلی رد شو پدی تلور واڑ بانی در رد دا پارا د امام الحنفاء او امام الانبیاء او ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلی رد پیش کی و داغ پدی رد کی زیاد زور پر رد دا شرک بالکواکب بانی دے ذکر دا یونانیانو فلسفہ و سائنس اگر ټول د فلکیات سره تعلق ساتو د نور ستوري سپوږمۍ حرکتونه قابو کړی او کنټرول کړی په هيا کېلو کې د تعظیم د پاره او خاص خاص طریقې خاص روز مقرره کړی د اختر په کال کې دوه ورځې یو د نور د پیدا کېدو او بل د نور د مړېدو چې جمی طرف روان شو نو به دې مړ دی اوس دنیا کی حرارت تپش کم دے او چوڑی طرف تبروان سنو بے دے جوندے شوس یوی دے جوندون خوشحالی کولا جنم اسٹیشمی اسم کی گی طول دنیا کی ایو بولا دے مرک کولا دے تعظیم دے عبادت طریقی جدا جدا بے ابراہیم علیہ السلام دے قوم دے دی عقیدی شرک دے شرکی عقیدی رد کرے رے او پا دا سے طریقے کرے رے چه داغو فکر تے خبر کودا کنی دا یاد کالی چیولی ابراہیم علیہ السلام پلار تے آذر لی ابیهی آذر ویده اترو نو پتا کم سخت دا چه تے اترکای قرآنو تا پلار ویدی دی آن چه آبا عراشی نو پلارونو خوشل نی نه دوی نوال تا بخامخاوی چه ترون نیکا پکی مراد دی و چه وازی آبی ویره دی نو تے سل اترکای او دا ترکی ولی دیو کمزوری حدیث او دیو کمزوری تفسیر پو بنیاد باندی تقلب کف ساجدین وید دین امراد دی سجده کنکو کی موحدینو کی دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گردش دا نیک موحد زنانانا نارینانا نیک زنانتا او دا نیک نیک سڑیتا اپا دی ترتیب بانی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام راگے نہ دا مسلمانانو نہ پیدا دے مشرک پا کی سوکنو کافر نہ دا معلوم دا چی عبد المطلب پا کفر پا دینو عبداللہ دا کفر پا دین باندی و آغا وقت اسلام نو آمینہ آغا وقت اسلام نو دا کفر دینو نہ دا سنگ دی دے تا سنگ مسلمانان روائے دا دے سے تدبیر نور تو نیغو دا مرگ نپس بیا اللہ جوندی که اوحی یا فا آمانا بیهی جوندی کرش ایمان پیراوڑا لکه دا ایمان منظوری گی ناغیل بل دروغ جوڑ کرلو ویدا خصوصیت دا نبی علیه صلاة و سلام دے نور چالا نکی گی وغل کی گی ندیز او طول تس ضرورت دے اباوا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ماتا علی الکفر امام ابو حنیفہ وی ابن کثیر وی ماتا علی الکفر ترجیح دیل اور کڑے دا نو آزار پدے که پلار نرے دا اتر دے پلار سوکو دے ابراہیم پلار سوکو اگر آتاو خوایا اغنم ناخل معلوم نرے تو نو نیو تو اسلام معلوم دے او دے خو کافرو نو دے رمین دلے رکھو پلار تیولو آزار تا اینسی تو بوتان آلیاتن پا خدای بانی خدای انزال اللہ صد یو تکلیف صد بل و صد بل صنم فا وضع الاسنام حیث ما قدر انما هو على معبود غائب لیکون ما نائبا منابه وقائما مقامه بت معبود نده قبر معبود نده دن جند غلاف سین کانے بوٹے دا معبودان ندی تعظیم چی کئی دا غچا کئی چی دا دیز سر رابطه دا قبر سر رابطه دا اغا روح دا غا دے ڈن سر رابطہ دا دے کے بزرگ او دس کڑو غسل کڑو دا گنگا او جمنا سر رابطہ دا گنگا او جمنا کے دیوتا دا دشمنان نہ پٹشیو اور سنگم کی اوزے کے دو کہ دشمنان تے تیر شو ادے پوبو کی پٹشیو نو بیار اوت نو گنگا دا عبادت قابل دے دا پیپل ونا دا عبادت قابل دا اولی دا پیپل ونی لان دی بھگوان ناستو دیوتا آرام کرو نو دا مبارک دا نو دا غی تعظیم شورو کو اکبر دا پیپل دوان لونی لان دی دمک کریو امولا و سراو بیدین ملحید ملا ابو الفضل اکبر چویخ شو ویسیبا تا تجوہ کی دا تا تا یاد دا ما تو خونو دا یاد الہام چکی دا ابو الفضل لیندوانو روپے ورکڑی وی وی بادشاہ بانی دا امر صادر کا چی ڈنگر دی نا لالی گی دا امر صادر کا پتا بانی دا دن دا اجازت واخلا ابو الفضل وی تا تا الہام کی دا سیبا وی چی الہامو وی الہام دا دیو یا ایوہ البشر لا تذبح البقر فَإِن تَذْبَحُوا الْبَقَرَ فَمَأْوَاكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَيَخَا أَمَرُكُمْ دَنگر بندی ما تو آئل الہام شدی او امر راغلی امر نو راغلی او پدیا کیده د تعظیم د ونی او داغه غدرو تعظیم نو شروع کړو د نورس بوګمم نوم دا بیانی چې پلاری تعظیم کو د غیر اتتخذوا اصنامن قبر نوی لاکھ کرے نوور تعظیم عبادت دا اللہ کی دامیز کی واسطہ دا ذریعہ دا بوتانو توائے اس کے درگاہو توائے کتشو توائے زین متاز تاقام پا گمراہ ترگندہ کی ام دا شان تلک چپلار سر لگیاو خوولی امنگ ابراہیم تا ناشنا ناشنا کمالونا دا اسمانو نوزدم کی ملکوت السماوات ملکوت ملک بادشاہی بادشاہی میں ہوتا خود رہے دا بادشاہی آ جائے بات سوچ فکر پہ کہتا کرو اجزم کیوں ولیکون من الموقنین دا دیر پارا چی بابا سر مناظر و مکنو دا دیر پارا چی شریع یقین کن کن پہ یو صرف منل دی آو دا سیدا یو منل لا دلیلنا علا بصیرتن دا میتا علا بصیرتن خود ریو چرے پدی بانی پوئے دے مناظرہ ہو کی نو کلا چی تیارک رد بانش پی لیدرے ویستورے وی دا دے رب میں نا استفام دے ابن حضم دے مسئلہ بانے الفصل کی دیر روی باس کرے دے اسمت دا انبیاؤ اسمت دا فرشتو باندی اچھ کم واقعات را غری دا غی صحیح محمل خود رے دے یاوی دا دروغ دی ابراہیم علیہ السلام پا ظاہر بانی دے شرک خبر کری دا دا می رب دے ہوئی دسی ندا دا استفہام دے تا پوستے دو ملزم کئی چی تاسو عبادت کوئے رب و توائے نو دا دے زما رب دا دے عبادت پا ما بانی خیرے دا پسیلی گیای ذکر قوم دعوت ور کی کنا زمانگ دا امانا ناغر رد کی ها دا ربی دا دے رب می ار جبا کی استفہام کل سرگن یی او کل نئی د کلام د سوق نہ معلوم رشی دا تپوس دے سجی خوڑلی دی تپوس دے او کدا و سجی خوڑلی دی خبر دیتا چ خوڑلی دی شونڈی دی خوڑلی دی او سرا دین چ کلمہ دوڑ یا شانت دا او پ ادا کی او د ادا پ کیفیت کی فرق دے چ دا خبر او دا بل انشاء اللہ دا یو د ویلو دی بل دا تپوس دے ہر کلام کی داسی راغلی خبر دے نو کوئی راغلی نو تپوستے سنگا چلو شو راخو غلی خستدی راوڑا نو دا تپوستے ہو اچوئے راغلی خبر دے زوز خبر شو مجھتا راغلی نو دا شانتا عربی کیوں دی اصل کلام دسیو احادا ربی دا دے رب میں رٹی نو کلا چی پریوت لو پریوت کلا چی پریوت ستورے پنا شو نو دووی نو خو خومز پنا کی دن کی چی ڈوبی گی زوال پی راضی نو آغاو میلائی چرتا نو کرے چیولی دلس پوگمائی دلی دون کی ویدا دے رب میں نو کرے چی پرنس پوگمائی پروترا ایک چری پہ سمن روان کرے ذرب مینو شقینا شعبم زو من القوم الظالین دخل کنا چی پہ گمراہی مانی ٹنگو لارلی من القائمین پہ زلال غطائی خوار چاکی خود چین راو گردی جو خلاس شی نچے پہ کلک دے انہوں نے کی زبہ دو سر شوئے لم مزارے بانی منفی پہ ماضی کے کئے کہنا ماضی منفی کہ دا اول نظم عرب زنو پوا کرے دا اول نے شرک نہ دے کرے قادیانی ہوئی صلیخ کالا ابراہیم علیہ السلام مشرکو اللہ عیاذ باللہ رب لاکونن من القوم الظالین خام خاشب ام زنن سجی قوم گمراہانونا اللہ میرا بانی کرے مالے پوارا کرے نو کلے چولی نر زلی دن کے وی دا دے جو رب میں درن فلما فلت دووی دخوی بیزار امدامی شا انی بری ندے جملہ اسمیہ دا انی بری ان دا پخوارا سی بیزارم انا براء منکم و مما تعبدون من دون اللہ سورہ ممتحنکے زخو بیزارم دا اول راسی دا سنا چتا سو شرکوی دا اللہ سرا زین منم تتسو منی مخکڑے میں دے قنن گردولے میں دے مخپر اکیو آغزاتا چی پیدا کری دے اسمانون آز مکا بلکل یو طرف تایم بل طرف تا دو گورم نا انیم زد مشرکانونا و سرا تاسو شریکان کرده و سرا و حاجه قومو خبری کرده ده سرا قام داده حجت دلیل تاوی نو قوم سقا دلیل کم ده و تش خبری دی بیفیده او کدسی و شر کدسی قام داده چه پا بیدینی تنگو القائمون آده ما سرا دلیلونو آئی پا بارا توحید ده اللہ کمی اللہ غمانا مسئله توحید ده حال لایا چه ده پا خوار آسی پا سمروان کرم وی مکو کن نقصان باید تدر رسی او تا تا با تکلیف در رسی لیوانه بکی ولا خافو ما تو شرکون نیر اگم دا اصنا چه شرکوی تاسو دا اللہ سرا تاسو دا اللہ سرا چه تا شرک کری دی ملجو اندی نرس با اگمائی نزدتی نیر اگم نا چه تاسو سویده با تا نقصان در رسی سورت حود کی سورت حود قوم تاوی نیرے گم دا تاسو نان نکم چیزو نا جوڑ کری دی اسے تاسو لی جائے وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي إِلَّا يَشَا رَبِّي شَيْعَان رب زمان غواری آیت تلور پنزستم سورت حود اِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءُ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ منگ نوائیو لیکن اے اتر آکا لیوانے بدی کی لاس با کی دیتا اڑوان دی بشی دیتا پا بد نیت بانی یو نم زمگ دی آلی هاونا سخو خودی ناکام که خصو با کی دا قارندو کی دی ضرور دی دا لوی برخ خان ابرداش نکی نابا دی لیوانے کی اے اتر آکا بی سوین اے اتر آکا بی کزا نزدیشو تا لاس کوتا پا لاس کی پا بد باندی یو نم زمگ دی آلی هاونا ناغی اعلانو که انی اشهد اللہ وشهدو انی بری مما تشرکون گواہان شای زبیدار امدا سنا چتا سوید اللہ سر شرکوائی دا خبر ار پیغمبر تولی شیده مکوالی وانی بری کی مکوالی چارا بری کرون بری کی ابراہیم علیہ السلام تیمی ویزت انی حریکم حیرات کے غلطان بابا مشہور دے چھ سوک دے اللہ تا پتہ دا اور چھتے قبر دے دلانی تناسی پورا میدان دے دے گٹا پرتائی پارشیان راضی پارشوانان شمالیان ناغتا تا سوال سوالو کی اوچھتی را اوچھتی نو بیا پا گٹا بانی سر کی دی ترگی پٹی کی ناغتا سی روان شیئے سی روانی روانی روان دیوال تا ورس دیوال نرا پاسی بیا وی دا دز برگیا و دز کرامت تی طالبانو چی حرات فتح که ملاسب سراو اللہ دی حفاظتو کی اغاو سراو رال ملاسب تاوی تسمل چی تر غڑی کنر غڑی ایما نشیر غڑو لی دی پریدو دینا تعملی با اغای تسملو ساری تلکی خو فروتی و سات بیارا پاسی وی لیوانو آغا سوکر غڑی چی آغا خارختی دزل زروغی مروغ ما نشتی غڑو لی فارسیان رال سالور پینزتنا یوی سملو چی سملو بس آغا جو سروان شرگو دیوال تورست بلتے تسم لے نسم لے ما نشیر غڑو لے وی سملی بچے سم لو اگر سمنا سرگی پٹی کرو دین نڑکی بلیو پار شوان را غدی سے اٹھیل ہو چیٹھیل ہو پڑھا روا ہو بیاغشان تا تلا پروتے یو ساتھ پروتو را پاسے ادار چوک نر غڑی استاز اپشان خلق کر غڑی غلطان غڑو لو والا نزد چنے یری گم نو نما بسور غڑی دا خوب آغا چوکر غڑی چی شیطان از رکی ناستے نو چکل دے پا غیر آدابانی رضیت تینی دیشنو شیطانی پا مقبانی کی لا خواف ما تشرکون لیکن چی رب زمہو غاڑی اسنگ بزو یری کم زمارا بار تو علم کی گیر کری دی اور نفید شرک فی علم بیا یا علم سرکم و جارکم و یا علم ما تکسبون لا اعلم الغیب عنده مفاتح الغیب لا اعلمها الا هو عالم الغیب والشهادہ وسع ربی کل شہین علما پنزن اکتی پہ نفید شرک فی علم بائی گیر کری دی رب زمار شے پہ علم کی اللہ تمعلم دین نمل چاہتا تاسو خبران یاد آئی سنگ بو یری گم دا سنا چاسو شریک اللہ سرا یری گئے تا سنو چریکم کد اللہ سرا تو چنے دیرا لے گلے پس دلیل سلطان نکم فرقا لائے قدر بچاؤ کہ تاسو پوئے گئے ایو الفریقین کم ڈالا ڈلی چلی یو طرف تا طول دنیا دا داغ وقت ابل طرف تا یو ابراہیم دی علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم داس جگڑور زیم ڈالا تاسو تاسو زما جدا جدا ڈلی پیر قدر نو کم یو ڈالا وہ بچ کی گی تاسو ہے تاس چ بچا اعتماد دغد کار ندی اللہ بس سزا در کی زما چ پہ اعتماد دے اغد عالم و اقدار دے مارا بدارے وزرا کی تعلیم دے منگتا داغا اولاد دے ابراہیم اولاد زان ڈل صابوا زان بل سر ممود غم کوا د بل سر ٹلکی گی نن پا د پوری نخلی سوا پا بل پوری بل رد پا بل پوری نتیجه با ادائی چه داغ ضرورت پورشی لکه دا او دا سماتی دا گتی با دی او غرزی بیاد سر سکار نیشت دی او پل ضرورت دا باندی پورا کئی نوولی زان سپا کئی گتشا پا زیب پرید زان خوز ما نن یو پسی سبا بل پسی نسبک بشی و کیفا خاف ما تشرکون انیر اگم دا حتنا جتا سو شرکو اید اللہ سرا زو بابا کی نا پدے کنا با قرآن نسل راوڑی دیو پسٹ را دانگی دا بل پسٹ باندی مصخبار کی گی دا نینی چو قرآن ندی مولیان ناس سل دو پسٹ باندانگم ظلم دغ بزرگان دا غٹان خاص دولا دے بچاو کامل دا اللہ طرفنا ادو دی پسم علار روان اولائکا علا حدم من ربهم دا دی دے دین السراط والمستقیم دا دعا قبول شوی خلق دا سم دی کنا اصحابان تا اشکال پیدا شو رضی اللہ عنہم ذکر ظلم آو مانا بانی گناہ ہر گناہ ظلم دینو وی ایونا لم یظلم نفسہو دا اللہ پیغمبر من کی غسوک نشتے چاگا با دو ایمان نفس گناہ نہیں کرے شویدی تینا غلطی تینا شویدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اشکال جواب کو تفسیر دا قرآن پا قرآن بانے وی ظلم نمراد آغا دے چی یا لقمان ویلی دی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک دے روی جرم دے مطلب دا ایتاشو لم یلبسو ایمانہم لم یلبسو ایمانهم بشرکن دی ایمان سرا یعنی دی ایمان نپس شرکونی کی بیا دغ دی بج که ایمانم دی خوش شرکی و سراکونی ایمانی و سو ایمان برباد سو حبیطت اعمالهم ادغ بج تی داو تلک حجتنا داو دلیل زمنگا چورکڑا منگا ابراهیم لا پر خلاف دا قوم دا دو مناظرہ اکڑا لا جواب خلق و سخنو لا جواب شو بے فیدو خبر عالمو ویتا تب تکلیف ہو رسو ویتا سب ہو رسی کنا دمار اپشتے داو دلی زمگا چورکڑا منگا ابراہیم لا پا قوم دا دبانی مناظرہ دا احقاق دا حق دا پارا دا رفع درجات ذریعہ دا بیان دا حق دا سرگندولو دا پارا دا حق دا سرگندولو درجی دا چطولو ذریعہ دا اچتو منگا درجی دا چا چوی غوارو چطول یقینی رب دیدے دا حکمتن والا دیر خفوا نرفع درجات مناظرہ دا تحقیق دا حق دا پارا سنت دا انبیاو دے علیہ السلام مناظرہ دا تحقیق دا حق دا پارا دا درفع دا جراجات ذریعہ دا پا دنیا و ما پا آخر مناظرہ دا ابطال دا حق دا پارا مناظرہ دا التلبیس دا حق دا پارا دا کفار و سنت و طریقہ دا او سن بیدونی کیا غروانا دا حق دا پارا مناظرہ نہیں چو غوک کیدم دا پورا واورم که دا سیوا نو زبا اومنم زما دا سیوا دا مسلمان نو دے بے اومنی امام ابو حنیفہ زوی توی مناظرہ مکاو یا تخب بسرے تتلے مناظرہ لخوارج و سران ایزا چه تلم نو دیل تلم چه حق سرگن شی که زما سخی نو چه اغا دتا معلوم شی.